ใครที่เคยเดินทางตามเส้นทางสายอำเภอแม่เสรียงถึงแม่ฮ่องสอนคงนึกภาพได้ออกว่าถนนเส้นนี้คดเคี้ยวไปตามภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีคนเคยนับไว้ว่าจากเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนมีโค้งมากกว่า 1,800 โค้งช่วงเวลาที่กำลังจะเล่าให้ฟังอยู่นี้ระหว่างปีพุทธศักราช 2,518 ป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์ตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลุ่มของพวกเรานักศึกษาที่นิยมชีวิตกลางแจ้งเมื่อว่างจากการเรียนมักจะออกป่ากันไม่มีอะไรมากไปกว่าการได้นอนกลางดินกินกลางทรายชื่นชมกับธรรมชาติในป่าพวกผมเคยเดินทางตามเส้นทางนี้หลายครั้งเพื่อนผมคนนึงมีลุงทำงานอยู่กับองค์การโทรศัพท์ที่อำเภอแม่เสรียงเราไม่เคยถามชื่อเต็มของลุงแต่เรียกตามเพื่อนว่าลุงยาบ้านของลุงยาจึงมักเป็นที่พำนักของกลุ่มพวกเราที่ออกป่าตอนหยุดเรียนงานส่วนหนึ่งในความดูแลของสำนักงานโทรศัพท์ที่แม่เสรียงคือการซ่อมบำรุงสายโทรศัพท์ตามเส้นทางสายแม่เสรียงถึงตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเวลารถตรวจซ่อมสายโทรศัพท์ออกทำงานตามเส้นทางนี้หากเป็นช่วงเวลาที่พวกเราไปที่นั่นพอดีก็เป็นโอกาสเหมาะที่จะได้ขออาศัยรถไปด้วยพบสายโทรศัพท์ชำรุดตรงไหนก็หยุดซ่อมแต่ละจุดใช้เวลาต่างกันขึ้นอยู่กับความเสียหายบางแห่งก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงบางทีก็ต้องใช้เวลาเป็นวันๆจากบ้านพักของลุงยาที่แม่เสรียงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพวกผมเวลาออกป่าบางครั้งเราจะออกไปตั้งแคมป์ตามเส้นทางสายแม่สามแลบซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำสารวินบางครั้งก็เลยไปไกลถึงขุนยวมพวกเราออกป่าครั้งหนึ่งใช้เวลาราว 4-5 วันสมัยนั้นยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์เห็นจะเป็นเพราะว่าป่ายังสมบูรณ์สัตว์ป่าก็มากพวกเราก็ยิงนกตกปลาพอเป็นกีฬาแล้วก็เป็นอาหารไม่ได้ไล่ล่ากันอย่างบ้าคลั่งเหมือนคนรุ่นต่อๆมาสัตว์ที่ยิงโดยมากเป็นสัตว์เล็กๆใหญ่ที่สุดคือเก้งซึ่งตอนนั้นยังมีชุกชุมพูดถึงรถซ่อมสายโทรศัพท์ของลุงยาผมจำได้ว่าเวลาออกทำงานลุงยามักจะแวะค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากอำเภอแม่เสรียงยาวถึง80กิโลเมตรรุ่งเช้าจึงออกทำงานต่อไปจนถึงตัวจังหวัดเป็นหมู่บ้านเล็กๆราว20กว่าหลังคาเรือนบ้านที่มักจะไปพักกันทุกคราวเป็นบ้านลูกพี่ลูกน้องของลุงยาชื่อลุงศิลป์ซึ่งมีอาชีพทำไร่บ้านของลุงศิลป์เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวอยู่ท้ายหมู่บ้านติดลำธารล้อมรั้วด้วยไม้ไผ่ขัดแตะอยู่ห่างจากชาวบ้านอื่นๆด้านหน้ารั้วเป็นประตูไม้หันหน้าออกสู่ลำธารจากหน้าบ้านมองเห็นป่าทึบและดอยสูงอยู่ห่างออกไปเวลาที่พวกผมไปที่นั่นเราจึงมักจะอยู่กันหลายวันออกป่าล่าสัตว์บนดอยแถวนั้นขากลับลุงยาเสร็จงานก็แวะมารับพวกเรากลับไปแม่เสรียงด้วยบางครั้งหากอยู่กันหลายวันไม่ตรงกับกำหนดการทำงานของลุงยาพวกผมก็ขึ้นรถประจำทางกลับเชียงใหม่กันเองสมัยนั้นรถประจำทางที่วิ่งสายนี้มีวันละ2เที่ยวเท่านั้นคือตอนเช้าเที่ยวหนึ่งและค่ำอีกเที่ยวหนึ่งบ้านลุงศิลป์แม้จะกว้างขวางแต่ก็อยู่กัน2คนเท่านั้นคือตัวลุงศิลป์กับลูกชายซึ่งมีอายุไล่เลี่ยกับพวกเราชื่อสมพงษ์ส่วนป้าบุญเมียลุงศิลป์แกตายไปหลายปีแล้วสมพงษ์จบวิทยาลัยครูจากเชียงใหม่จากนั้นก็สมัครไปเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนประชาบาลในหมู่บ้านชอบเข้าป่ายิงนกตกปลาเหมือนกันกับพวกเราทั้งยังชำนาญเส้นทางในป่าแถบนั้นเป็นอย่างดีเพราะว่าโตมากับพื้นที่ผมไปที่นั่นหลายหนเข้าก็สนิทสนมกันมากกลายเป็นเพื่อนรักกันไปอีกคนนึงที่หมู่บ้านเล็กๆในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ที่ผมได้พบกับเหตุการณ์ที่สะเทือนใจและน่าขนลุกขนพองอีกครั้งหนึ่งจำได้ว่าคราวนั้นหยุดเรียนหลายวันผมชวนสิริชัยเพื่อนร่วมรุ่นที่นิยมชีวิตกลางแจ้งอีกคนหนึ่งออกป่าตามเคยตอนแรกเรากะว่าจะไปพักที่แม่เสรียงแล้วอาศัยรถลุงยาเข้าป่ากับเขาอย่างที่เคยทำผมโทรศัพท์คุยกับลุงยาทราบว่าในช่วงนั้นไม่มีการออกตรวจซ่อมเพราะไม่มีรายงานว่ามีสายโทรศัพท์ชำรุดเราสองคนจึงปรึกษากันว่าถ้าอย่างนั้นจะขึ้นรถประจำทางตรงไปตั้งต้นที่บ้านลุงศิลป์แล้วค่อยชวนสมพงษ์ขึ้นดอยแถวนั้นหาที่ตั้งแคมป์นอนเล่นสัก 4-5 วันรุ่งเช้าเราก็ออกไปซื้อกระสุนปืนจากร้านปืนที่ข้างตลาดวโรรสถอดปืนเป็นท่อนห่อด้วยกระดาษอย่างเคยเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตของผู้คนไม่ลืมซื้อถ่านไฟฉายและอาหารแห้งจับรถโดยสารเที่ยวเช้าจากประตูเมืองเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดงสันป่าตองจอมทองไปถึงอำเภอฮอดซึ่งจากที่นี่เส้นทางจะคดเคี้ยวไปตามไหล่เขาผ่านออบหลวงมีทานลำน้ำอยู่ข้างทางสวยงามมาก นั่งหลับบ้างตื่นบ้างจนไปถึงแม่เสรียงก็เกือบเที่ยงรถประจำทางจอดให้ผู้โดยสารลงมารับประทานอาหารยืดเส้นยืดสายกว่าจะออกเดินทางต่อก็จวนบ่ายโมงถึงปากทางเข้าหมู่บ้านของลุงสินก็เกือบ4โมงเย็นผมกับสิริชัยลงมายืนอยู่ตรงทางแยกมองดูรถโดยสารที่เรามาวิ่งลับไปจากสายตาตรงทางโค้งที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักสองข้างทางเป็นป่าทึบถนนสายนี้เมื่อ20กว่าปีมาแล้วไม่ค่อยจะมีรถวิ่งมากนักเราแบกเป้เดินตามถนนเล็กๆที่ตัดเข้าสู่หมู่บ้านทางเล็กๆเส้นนั้นยาวประมาณ2กิโลเมตรต้องผ่านลำห้วย 2-3 แห่งช่วงนั้นเป็นกลางหน้าหนาวน้ำไม่มากลุยกันไปได้อย่างสบายข้างทางเป็นทุ่งนาของชาวบ้านที่มีพื้นที่ไม่กว้างใหญ่เพราะถูกล้อมด้วยดอยสูงและป่ารอบด้านเราเดินคุยกันตามสบายอากาศก็เริ่มเย็นหลังจากที่แสงแดดลำสุดท้ายลับไปจากสายตาเราเดินเลี่ยงหมู่บ้านไปเข้าด้านหลังบ้านของลุงศิลป์ซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านติดกับลำห้วยตอนที่เราไปถึงบ้านลุงศิลป์ผมมองออกนอกรั้วก็รู้สึกแปลกใจที่เห็นประตูบ้านปิดเงียบทั้งที่เวลานั้นยังไม่ค่ำนักหมาสองตัวเห่าเสียงครมจนผมซึ่งกำลังเดินนำหน้าต้องชะงักลุงศิลป์ลุงศิลป์ครับผมตะโกนแข่งกับเสียงหมาเห่าผมพิพัฒน์ครับลุงศิลป์สักพักหนึ่งก็มีเสียงถอดกลอนลุงศิลป์แง้มประตูโผล่หน้าออกมาช้าๆอย่างระวังครั้นพอเห็นว่าเป็นพวกเราประตูก็เปิดกว้างออกผมยกมือไหว้ตกใจที่คราวนี้ลุงศิลป์ดูโทรมตาลึกโหลราวกับว่าไม่ได้นอนมาหลายวันพวกผมปิดเรียนว่าจะมาขอพักสัก 3-4 วันจะมาชวนพงเขาขึ้นดอยกันช่วงนี้โรงเรียนเขาหยุดใช่ไหมครับพงไม่อยู่เอาเขามาก่อนลุงกำลังร้อนใจพอดีนี่ไอ้ยาไม่มาด้วยหรือผมผลักประตูรั้วเข้าไปเดินแบกเป้ขึ้นบันไดเรือนลุงยาแกไม่มีงานซ่อมครับตอนนี้พวกผมก็เลยนั่งรถมากันเองพงหายไปหลายวันแล้วกำลังคิดว่าพรุ่งนี้ถ้ายังไม่มาลุงจะไปตามที่บ้านไอ้ยาที่แม่เสรียงลุงศิลป์ขยับผ้าเข้ามาที่คาดเอวพงไปไหนล่ะครับผมแปลกใจโอ้ยมันไม่กลับบ้านมาหลายวันแล้วไม่เคยเป็นแบบนี้ทุกทีนะถ้าไปไหนหลายวันมันก็บอกกล่าวกันเอหรือว่าไปนอนกับพวกพตีเกบนดอยล่ะครับผมจำได้ว่าสมพงษ์สนิทกับพตีเกกะเหรี่ยงที่อยู่หมู่บ้านบนดอยเมื่อวานนี้พ่อของพตีเกป่าบนดอยเนี่ยลงมาซื้อยาเส้นในหมู่บ้านนี่แหละลุงถามมันบอกว่าสมพงษ์ไม่ได้ขึ้นไปถึงบ้านยางลุงศิลป์มีสีหน้าวิตกผมก็พลอยกังวลไปด้วยอาจจะไปบ้านลุงยาที่แม่เสรียงอย่างลุงว่าก็ได้สิริชัยซึ่งนั่งเงียบอยู่นานเอ่ยขึ้นลุงยาทำท่าครุ่นคิดเช้าวันนั้นแบกปืนกับถุงย่ามไปอย่างทุกทีลุงก็ไม่ได้ถามว่าจะไปกี่วันอย่างไรพรุ่งนี้ก็ต้องลองไปตามดูพวกหลานๆอาบน้ำหุงข้าวกินกันก่อนลุงน่ะกินแล้วไม่รู้ว่าจะมากันไม่งั้นหุงข้าวไว้รอหลังจากที่เราลงไปอาบน้ำที่ลำธารหน้าบ้านเสร็จก็มืดสนิทพอดีอากาศในบ้านกลางดอยเย็นจัดผมยังจำได้ว่าคืนนั้นเป็นคืนที่หมอกลงหนักมากตอนที่เรานั่งกินอาหารเย็นท่ามกลางแสงตะเกียงน้ำมันก๊าซตรงชานบ้านนั้นรอบๆตัวบ้านมืดสนิทอาหารเย็นมื้อนั้นก็คืออาหารกระป๋องที่เตรียมมากับข้าวที่เพิ่งจะหุงเสร็จใหม่ๆลุงศิลป์ครับเอาไอ้นี่แก้หนาวสักหน่อยไหมครับลุงสิริชัยเปิดขวดแม่โขงหยิบออกมาจากเป้หลังรินใส่แก้วให้ลุงศิลป์สมัยนั้นพวกผมไม่ค่อยดื่มเหล้ากันมากแต่เวลาเข้าป่ามักจะมีติดตัวไปเสมอคืนนี้กินข้าวแล้วก็พักผ่อนกันให้สบายก่อนเช้าค่อยว่ากันลุงศิลป์ยกแก้วขึ้นดื่มรวดเดียวตอนนี้ผมแอบสังเกตเห็นสีหน้าลุงศิลป์จากแสงสลัวของตะเกียงที่วางอยู่กลางพื้นบ้านอะไรก็ไม่ทราบที่ทำให้ผมรู้สึกว่าลุงศิลป์กำลังปิดบังอะไรบางอย่างทั้งท่าทางครุ่นคิดและกิริยาหวัดหวาดอย่างที่ผมไม่เคยเห็นลุงศิลป์เป็นมาก่อนตอนกินข้าวผมแอบเห็นแกมองไปทางหน้าบ้านเป็นคราวๆผมมองไปบ้างแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดกับหมอกที่ลงจัดแม้มองไม่เห็นอะไรในขณะนั้นแต่ก็รู้ดีว่าถัดจากลำธารข้ามฝั่งไปก็เป็นทุ่งนาแปลงเล็กๆติดกับเชิงเขาที่เป็นป่าไผ่ทึบเสร็จจากอาหารเย็นเราสองคนเอาถุงนอนออกมาปูตรงชานบ้านตรงที่เราเคยนอนทุกครั้งที่มาที่นี่ผมเอาปืนลูกซองแฝดคู่มือจากห่อผ้าขึ้นมาประกอบไม่ลืมตรวจดูกระสุนว่าอยู่ในที่ที่ควรอยู่อย่างเรียบร้อยสิริชัยทำอย่างเดียวกับปืนลูกกรดแบบคานเหวี่ยงที่ถอดเป็นชิ้นนำมาด้วยลุงศิลป์นั่งดูพวกเราอย่างเงียบๆอยู่เป็นนานคืนนี้หลานสองคนนอนข้างในเรือนดีกว่า แสงจากตะเกียงดวงเล็กสะท้อนใบหน้าที่กังวลของแกผมแปลกใจเพราะมาทีไรพวกเราก็นอนกันตรงนี้ทุกทีลุงศิลป์คงอ่านสีหน้าผมออกลุงว่าข้างนอกมันหนาวลมมันแรงคือพวกผมชอบครับหนาวๆแบบเนี้ยลุงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนอนเถอะครับสิริชัยว่าพร้อมกับวางปืนลูกกรดในมือพาดกับราวกระเบียงลุงศิลป์ไม่ได้ว่าอะไรต่อแกก็เดินเข้าห้องไปผมหยิบไฟฉายเดินป่าขนาด5ท่อนออกมาจากเป้เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยตามความเคยชินวางไว้ข้างตัวก่อนจะล้มตัวนอนคิดถึงสมพงษ์ว่าไม่น่าหายไปนานขนาดนี้นี่ถ้าสมพงษ์อยู่บ้านคืนนี้เราคงออกส่องสัตว์กันอย่างทุกทีสิริชัยเป่าตะเกียงน้ำมันที่วางอยู่นอนลงข้างๆโดยผมไม่ได้พูดอะไรรอบๆตัวเรามืดสนิทเสียงน้ำค้างกระทบหลังคาและเสียงนกเค้าแมวแว่วมาจากป่าไผ่เลยฝั่งลำธารด้านโน้นเป็นคราวๆผมนอนคิดอะไรเรื่อยเปื่อยจนดึกจะหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบจำได้ว่าตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะมือของสิริชัยมาเขย่าแขนเบาๆกับเสียงคำรามของหมา2ตัวที่นอนอยู่ข้างล่างพัดพัดเสียงสิริชัยกระซิบเบาๆที่ข้างหูเพื่อนผมคนนี้เป็นคนนอนหูไวมาแต่ไหนแต่ไรผมลืมตาขึ้นอย่างงัวงเงียในความมืดพัดมีคนมาเว้ยสิริชัยกระซิบผมพยายามเงี่ยหูฟังอยู่ครู่หนึ่งก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงน้ำในลำธารแว่วมาไกลๆเสียงหมาคู่นั้นวิ่งไปมาอยู่ข้างล่างราวกับตื่นตระหนกหรือได้กลิ่นอะไรบางอย่างแล้วก็วิ่งไปที่ริมรั้วผมคว้าไฟฉายที่วางอยู่ข้างๆเปิดสวิตช์แล้วฉายกราดออกไปทางประตูรั้วไม้ไผ่ข้างล่างห่างจากชานบ้านที่เรานอนกันราว10เมตรแล้วก็ต้องตกตะลึงร่างหนึ่งยืนเกาะอยู่ด้านนอกรั้วบ้านที่เป็นไม้ไผ่ขัดแตะโผล่ให้เห็นเพียงระดับหน้าอกแม้หมอกจะลงจัดแต่จากแสงไฟฉายเดินป่ากำลังสูงในมือของเราทำให้เราสองคนเห็นใบหน้าของคนที่ยืนอยู่ริมรั้วอย่างชัดเจนและไม่มีทางผิดเพี้ยนไปได้นั่นมันสมพงษ์ชัดๆเข้าหน้าอย่างนั้นผมจำได้แน่หากแต่ตอนนี้ใบหน้านั้นเขียวคล้ำมีขนยาวปกคลุมไปทั่วหน้าราวกับลิงหรือชนีท่อนแขนทั้งสองที่เกาะรั้วก็มีขนขึ้นรุงรังหมาสองตัวถอยกรูดออกมาห่างรั้วเห่ากันโชคพร้อมกับพยายามกระโจนขึ้นใส่แต่ก็ไม่พ้นความสูงของแนวรั้วที่กั้นอยู่ผมสะท้านไปทั้งตัวแต่ใจที่ว่าที่เห็นอยู่นั้นไม่ใช่มนุษย์แน่ตาที่สะท้อนตอบแสงไฟฉายเขียวปัดราวกับตาสัตว์อย่างนั้นเสื้อสีน้ำเงินที่สมพงษ์สวมอยู่ขาดรุ่งริ่งแขนที่มีขนยาวรุงรังพยายามเอื้อมมาถอดกลอนประตูที่รั้วอยู่ด้านในแม้จะห่างกันอย่างนั้นผมก็ยังสังเกตเห็นมือที่มีนิ้วยาวแหลมนั่นไม่ใช่มือคนแน่ผมขนลุกเกรียวแม้ร่างที่เห็นอยู่นั้นจะยังพอจำได้ว่าเป็นสมพงษ์แต่ด้วยสัญชาตญาณแห่งการรักษาตัวของผมก็สั่งการให้มือซ้ายของตัวเองคว้าปืนลูกซองที่วางพาดระเบียงยกขึ้นประกอบกับไฟฉายที่ถืออยู่นิ้วหัวแม่มือปลดเซฟพร้อมจะป้องกันตัวเองจากอะไรก็ตามที่เห็นอยู่เบื้องหน้าย้อนกลับไปคิดถึงวินาทีนั้นครั้งใดก็ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าทำไปด้วยความกลัวหรือความกล้าก่อนที่ผมจะตัดสินใจทำอะไรต่อประตูเรือนด้านหลังเราก็เปิดผางออกผมหันไปพร้อมกับไฟฉายในมือเห็นลุงศิลป์ยืนอยู่ตรงธรณีประตูในมือถือถุงผ้าเก่าคร่ำคร่าใบหนึ่งเสียงลุงศิลป์ท่องอะไรพึมพำฟังไม่ได้ถนัดแล้วก็เดินออกมาข้างหน้ากำมือเอาอะไรออกมาจากถุงผ้าซัดออกไปทางประตูรั้วเสียงกราวใหญ่ผมกราดไฟฉายในมือกลับไปทางประตูรั้วเห็นร่างที่มีขนยาวรุงรังนั้นผงะออกไปจากริมรั้วหายไปในความมืดส่งเสียงครางออกมาราวกับสัตว์ที่โกรธจัดผมไม่เคยลืมเสียงนั้นจนถึงทุกวันนี้แต่ก็ไม่สามารถบรรยายได้ถูกว่ามันคล้ายกับเสียงอะไรกันแน่หนาวเยือกเข้าไปในหัวใจเส้นขนในตัวลุกชันสิริชัยสุดหวบลงนั่งกับพื้นคงด้วยความรู้สึกอย่างเดียวกันลุงศิลป์เดินออกมาถึงชานบ้านปากก็พึมพำพร้อมกับกำอะไรในย่ามขึ้นมาซัดไปหน้าบ้านอีก 2-3 ครั้งยืนนิ่งอยู่พักใหญ่แล้วก็กลับมานั่งข้างๆผมจุดตะเกียงน้ำมันที่วางอยู่ข้างประตูตอนแสงตะเกียงสว่างขึ้นผมเห็นน้ำตาลุงศิลป์คลอเบ้าเหลือบดูนาฬิกาพลายน้ำที่ข้อมืออย่างไม่ได้ตั้งใจจำได้แม่นว่าตี 3 กับ 5 นาทีเราสามคนนั่งกันเงียบๆอย่างนั้นโดยไม่มีใครพูดอะไรอยู่เป็นนานลุงสังหรณ์ตั้งแต่แรกแล้วนี่มันวันครบวันที่7พอดีลุงศิลป์เอ่ยขึ้นด้วยเสียงเครือตาแดงๆของแกจ้องออกไปในความมืดพงใช่ไหมครับไม่รู้ว่าอะไรทำให้ผมโพล่งออกไปแบบนั้น สิ่งที่เห็นกับตาเราสามคนเมื่อครู่ไม่จำเป็นต้องได้รับการยืนยันจากใครอีกลุงสินไม่ตอบตายังคงเหม่อมองออกไปในความมืดข้างนอกแล้วก็พูดขึ้นช้าๆโดยไม่หันมามองผมคิดแล้วว่าครบ7 วันมันก็ต้องมาแน่แต่ไม่นึกว่าจะถึงขนาดนี้ลุงสินหันมาจ้องหน้าเราสองคนพูดต่อด้วยสีหน้าจริงจังลุงขออะไรสักอย่างนึงได้ไหมอะไรล่ะครับผมสองคนพูดพร้อมกันโดยไม่ต้องนัดอย่าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังไอ้ยาก็ต้องไม่รู้ขอให้เรื่องนี้มันอยู่กับเราสามคนถ้าจะเล่าก็ขอให้ลุงสิ้นไปก่อนรับปากได้ไหมถึงตรงนี้ลุงสินเสียงขาดเป็นช่วงราวกับได้รับความสะเทือนใจอย่างหนักผมพยักหน้ารู้สึกมีอะไรมาจุกที่คอเรานั่งเงียบกันอยู่เป็นนานลุงมีอะไรจะเล่าให้พวกเราฟังผมรู้ว่าลุงสินคงปิดอะไรไว้มันไม่มีประโยชน์อะไรกับใครหรอกแกนิ่งไปเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ในใจแต่เอาละเมื่อสัญญาว่าเรื่องนี้จะอยู่แค่เราสามคนลุงจะเล่าให้ฟังเสียงไก่ป่าที่เชิงเขาแว่วมาคงใกล้สว่างเต็มที่น่าแปลกที่ผมไม่รู้สึกง่วงเลยแม้แต่น้อยลุงสินควักบุหรี่ขี้โยมวนโตออกมาจุดสูบพ่นควันขโมงก่อนเริ่มต้นที่นี่เป็นหมู่บ้านไทยลื้อที่อพยพมาตั้งรกรากปู่กับพ่อของลุงก็เป็นลื้อคนไทยลื้อน่ะเขาเชื่อกันว่าคนที่ออกป่าแล้วหายไปต้องตามหาศพให้เจอลุงสินหยุดพูดสูบบุหรี่ในมือแดงวาบถ้าไม่เจอล่ะครับสิริชัยถามต่อด้วยความอยากรู้ถ้าถูกเสือลากไปกินล่ะครับจะเจอศพได้ยังไงผมสอดขึ้นด้วยความสงสัยเสือมันเอาใครไปกินเขาก็ต้องแกะรอยมันจนเจออย่างนั้นก็ต้องมีกระดูกเหลือล่ะลุงสินหยุดไปครู่หนึ่งแล้วลุงออกตามสมพงษ์หรือเปล่าล่ะครับสิริชัยถามต่อลุงออกมาตามตั้งแต่วันที่3ชวนให้พวกในหมู่บ้านที่รู้ป่าหลายคนออกตามจนเมื่อวานก็ยังไม่พบร่องรอยลุงยังไม่ได้บอกเลยว่าถ้าหาศพไม่เจอแล้วจะเป็นยังไงลุงสินทำตาแดงๆก่อนตอบด้วยเสียงเครืออยู่ในคอก็เป็นอย่างที่มันมาให้เห็นนั่นไงล่ะเราสองคนถึงกับอึ้งไปด้วยความสะเทือนใจไม่กล้าถามต่อตอนลุงเด็กๆลุงเคยได้ยินปู่ว่าคนที่หายไปในป่าแล้วหาซากไม่เจอเพราะผีโป่งผีป่ามาเอามันไปเป็นหมู่3 วัน 7 วันมันจะกลับมาเอาใครไปแทนตัวนี่ถ้ามันเข้าบ้านได้คนใดคนหนึ่งจะต้องไปกับมันผมรู้สึกเย็นยะเยือกไปทั้งตัวเหลือบไปเห็นย่ามที่วางอยู่ข้างๆสิ่งที่ลุงสินกำออกมาจากย่ามใบนั้นคืออะไรก็ไม่ทราบแต่ผมแน่ใจว่าสิ่งนั้นได้ช่วยไม่ให้เกิดอะไรที่เลวร้ายกว่าสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นแล้วลุงสินเอ่ยขึ้นเหมือนเดาใจผมออกนั่นน่ะทรายพระธาตุทรายพระธาตุทรายพระธาตุจากดอยกองมูลุงสินอธิบายยกมือขึ้นจบเหนือหัวชาวบ้านป่าที่นี่เขามีไว้ทุกบ้านเข้าป่าขึ้นดอยก็ต้องมีติดตัวไปด้วยกันผีดงผีกะดีนักนอนกันเถอะเช้าค่อยคุยกันผมชักสนใจกำลังจะซักต่อแต่ลุงสินตัดบทลุกขึ้นเดินเข้าห้องนอนตอนนั้นใกล้สว่างเต็มทีแต่ผมกลับไม่รู้สึกง่วงเลยแม้แต่น้อยพอลุงสินเข้าห้องไปสิริชัยก็ล้มตัวลงนอนผมยังคงนั่งอยู่อย่างนั้นใจคิดถึงอะไรต่างๆที่ผ่านมาสดๆร้อนๆคิดถึงหลายครั้งที่สมพงกับเราออกป่านอนดอยด้วยกันรู้สึกสงสารเพื่อนสงสารลุงสินน้ำตาพลอยจะไหลขณะนั้นรอบบ้านของเราปราศจากเสียงใดๆหมอกก็ลงจัดปกคลุมทั่วบริเวณเสียงไก่ป่าแว่วมาอีกผมเอนตัวลงนอนพยายามหลับตาอย่างยากลำบากรู้สึกว่านอนไปได้ไม่นานก็สว่างเราสองคนไม่มีใจออกป่าออกดอยกันแล้วจัดการธุระส่วนตัวเสร็จหลังจากหุงหาอาหารเช้ากินกับลุงสินแล้วก็ลากลับตอนผมสองคนลากลับลุงสินเข้าไปหยิบย่ามกระเหรี่ยงจากในห้องมาส่งให้ผมคนละใบเป็นย่ามทอมือลายเรียบๆทำด้วยผ้าฝ้ายเนื้อหนาพงเขาเอามาจากบ้านยางบอกว่าจะเอาไว้ให้พี่พัดกับสิริชัยผมตื้นตันจนแทบร้องไห้สมพงเพื่อนรักยังอุตส่าห์จำได้ครั้งหนึ่งผมสองคนเคยชมว่าย่ามกระเหรี่ยงใบเก่าที่เขาใช้อยู่นั้นสวยดีสมพงษ์บอกว่าหากได้ขึ้นไปบ้านพตีเกจจากคราวหน้าจะได้สั่งให้เขาทอไว้ให้ผมกับสิริชัยคนละใบเราออกคอยรถโดยสารประจำทางที่ปากทางเข้าหมู่บ้านตรงถนนใหญ่วันนั้นบรรยากาศตอนเราเดินกลับสลดหดหู่ต่างกันกับขามาของเมื่อวานภาพของสมพงษ์ที่ยืนเกาะรั้วยังคงติดตาผมกลับมาถึงเชียงใหม่คราวนั้นก็ยังคงติดต่อลุงสินเป็นครั้งคราวคิดจะไปออกป่าแถวนั้นอีกทีไรก็ต้องเปลี่ยนใจทุกทีเพราะอดคิดถึงสมพงษ์ไม่ได้ จนเราเรียนจบแยกย้ายกันไปทำงานผมเข้ามาทำงานในกรุงเทพสิริชัยไปรับราชการในจังหวัดทางภาคอีสาน3ปีที่แล้วลุงยามากรุงเทพผมพาลุงยาไปกินอาหารเย็นได้นั่งคุยถึงเรื่องเก่าๆถามถึงลุงศิลป์ลุงยาแกบอกว่าสุขสบายไม่เดือดร้อนหมู่บ้านที่ลุงศิลป์อยู่เดี๋ยวนี้เป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยวที่จะเลยขึ้นไปชมทุ่งดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอมีพวกลาน้อยไปขอแบ่งที่ลุงศิลป์ปลูกเป็นรีสอร์ทรับนักท่องเที่ยวผมยังรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับลุงศิลป์อย่างเคร่งครัดไม่ได้ปริปากพูดเรื่องสมพงษ์กับลุงยาเลยแม้แต่น้อยเกือบ15ปีที่ผมกับสิริชัยเก็บเหตุการณ์ที่บ้านลุงศิลป์ในคืนนั้นไว้เป็นความลับลุงศิลป์เพิ่งตายไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองเป็นอันว่าสัญญาที่ผมให้ไว้กับลุงศิลป์สิ้นสุดลงแล้วแต่ปริศนาอีกหลายอย่างเกี่ยวกับผีโป่งผีป่าของชาวไทยลือแถบนั้นยังคงเป็นความลับสำหรับผมอยู่จนบัดนี้